Thank you. Pożegnanie. Trzyczęściowa, długa kompozycja Wojciecha Majewskiego, a potem znów dwie połączone w jedną całość i znów Majewski, rozmowa, ale wcześniej Marka Grechuty nie pomogły spacery. Kwintet w składzie Michał Miśkiewicz perkusja, Pale Danielson kontrabas, Robert Majewski trąbka, Tomasz Szukalski saksofon i Wojciech Majewski fortepian. Na płycie Zamyślenie wydanej ponownie. Dwa dodatkowe utwory też na tym albumie i Wojciech Majewski, który będzie moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie o tej płycie z perspektywy tych 15 lat, jakie minęły, sobie w trójce porozmawiamy. Następny album jest zdecydowanie nowszy. Ukazał się w kwietniu. Lider zespołu już zdążył także pojawić się w trójce i o tej muzyce Państwu trochę poopowiadać. Artisena. Kwintet Joachima Menzla. Thank you. Thank you. Oberek G-dur, a wcześniej Polonez A-moll. Takie to utwory na płycie Artisana zamieścił Joachim Menzel. To on jest autorem wszystkich kompozycji. A kwintet w składzie Weronika Plutecka, skrzypce, Szymon Mika, gitara, Paweł Wszołek, kontrabas, Szymon Madej, perkusja. No i lider Joachim Menzel na fortepianie i lirze korbowej, do której to przymierzał się przez jakiś czas. No i podszedł do sprawy na poważnie, nauczył się grać na tym instrumencie. Zajęło to sporo czasu, co spowodowało także, że ta płyta, która na początku miała brzmieć zupełnie inaczej, brzmi tak właśnie, jak już się ukazała. Album nagrany w 2015 roku ukazał się całkiem niedawno. Artisana. Serdecznie Państwu polecam tę płytę kwintetu Joachima Menzla. Na koncertach artysta dzisiaj, 13 czerwca w Holandii, Naarden z Bradem Terry i Peterem Hermanem. Potem jest także 17 czerwca Łochów z New Life M w Nosprze Katowickim, 19 czerwca również trio Terry, Menzel i Herman. I następne daty z tą 27 czerwca Warszawa, Nowy Świat Muzyki, gdzie właśnie płyta Artisana na żywo zabrzmi. joachimmenzel.com to jest strona artysty, tam wszystkie informacje Państwo odnajdą, także te koncertowe. Płyta następna to już zupełnie inne są rejony. Antoni Gralak i jego ganga. Wake Up India. To Antoni Gralak i jego zespół z płyty Ganga. A na koniec spotkania w audycji Teraz Polskie przenosimy się znów do krainy Skidzkiego. Moja miłość poszła pobiegać. Taki jest tytuł kompozycji, która zamyka nasze dzisiejsze spotkanie. Michalina Bajda gościnnie w tym utworze będzie Państwu opowiadać o różnych aspektach życia. Zwłaszcza przed czwartą rano, myślę, że jak znalazł. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia mało obiektywnie z piątku na sobotę w Trójce. punkt, czwarta.